کہیں بارش اور سیلاب کی وجہ سے لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، مال و متاع ان کا ضائع ہو گیا، تو کہیں ملیریا اور ڈینگی وائرس میں ہم مبتلا ہیں اور روزانہ اس سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کہیں قتل و غارت ہے تو کہیں خودکش حملے ہیں، پورا پاکستان اس وقت زمینی اور آسمانی آفات کا شکار ہے اور خود ہم اپنے ہاتھ سے بھی اپنے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج اس حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے کہ یہ سارے معاملات، مصائب اور آلام، قدرتی آفات، ان کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے اعمال بد ہیں۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ ان مشکلات میں گرفتار ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو سدھار لیا جائے۔ یہ نشانیاں ہیں قدرت کی طرف سے کہ دیکھو اگر تم نافرمانی کرو گے تو ہم اس طریقے سے عذاب نازل کریں گے، اور اس عذاب میں نیک لوگ بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کہ آپ جانتے ہیں مشہور مثل ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ تو جو لوگ اعمال بد کرتے ہیں، جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، یہ عذاب تو یقیناً ان کی سزا کے طور پر ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں ان کے لیے یہ آزمائش ہے، ان کا امتحان ہے۔ تو آج ہم اور آپ اس میں گرفتار ہیں، اور چونکہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیا انعام و احسان فرمایا۔ زمین و آسمان کی ساری نعمتیں انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، سورج اور چاند کی روشنی یہ انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی سہولت کے لیے ہے، بادلوں کا امڑ کر کے آنا، آسمان سے بارش کا برسنا، کھیتوں کا سرسبز ہونا، اس میں سے اناج نکلنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ ساری نعمتیں رکھی۔ لیکن انسان ایسا ناشکرہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسان کی وہ تکریم فرمائی، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ خلقتہ بیدی، کہ میں نے انسان کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر تخلیق فرمایا، اور بے شمار نعمتیں انسان کو عطا فرمائی، لیکن انسان نافرمانی پر آمادہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عالم انسان کے سامنے رکھے، ایک عالم تھا فرشتوں کا، ایک عالم تھا ملائکہ کا، اور ایک عالم ہے حیوانات کا۔ فرشتوں کا عالم، فرشتوں کا معاملہ کیا ہے؟ فرشتوں کا کام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور حیوانات کا کام کیا ہے؟ حیوانات کا کام اپنا پیٹ بھرنا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا۔ اب انسان کے سامنے یہ دو اعمال رکھے گئے، یہ دو عالم رکھے گئے۔ اب انسان کا کام تو یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا اور فرشتوں کی صف میں شامل ہو جاتا، فرشتوں جیسی عبادت کرنے والا بن جاتا، لیکن انسان نے اس عالم کو پسند نہ کیا بلکہ حیوانات کے عالم کو پسند کیا، خود بھی نافرمانی کی اور دوسرے لوگوں پر بھی ظلم کیا۔ تو عزیزان محترم، آج ہم پر جو مسائل، جن مسائل کا ہم شکار ہیں عزیزان محترم، اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے بد اعمال ہیں، ہماری بد اعمالیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم ان مسائل کا شکار ہیں۔ اور انسان گناہ کرنا یہ ہر دور میں رہا، ہر قوم میں لوگوں نے گناہ کیے، ہر قوم میں جرائم کیے، لیکن ہر قوم نے اس کو اس طریقے سے نہیں کیا کہ اپنے اوپر عذاب کو مسلط کر لیا، بلکہ کچھ قوانین اور جرائم کی کچھ سزائیں مقرر کیں، اور دین اسلام نے بھی جرائم کی سزائیں مقرر کیں۔ ان جرائم کی سزاؤں کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک قسم ہے حدود، دوسری قسم ہے قصاص، اور تیسری قسم ہے تعزیرات۔ جس جرم میں حق اللہ غالب ہو، اللہ تبارک و تعالی کا حق اس میں غالب ہو، ایسے جرم کرنے والی کی سزا کا نام حد ہے، کہ جس کی جمع حدود ہے۔ اور جس جرم میں حق العبد متاثر ہو، جو حق العبد جس میں غالب ہو، اس جرم کی سزا کا نام ہے قصاص۔ اور جس جرم کی سزا کے لیے کوئی متعین پیمانہ نہ ہو کہ اس جرم کے لیے یہ سزا ہے، تو قاضی اسلام کو اختیار دیا گیا کہ وہ زمانے اور ماحول کو دیکھ کر جیسی سزا تجویز کرے کہ جس سے انسداد جرائم ہو جائے وہ سزا مقرر کہے، تو اسے تعزیرات کا نام دیا گیا۔ اور اگر کوئی آدمی کسی انسان کو تکلیف پہنچائے، کسی انسان پر ظلم کرے، تو یہ جرم ایسا ہے کہ اس میں انسان کو تکلیف ہوئی، لہذا حق العبد شامل ہو گیا، اور حق العبد کے ساتھ ساتھ اس نے انسان پر ظلم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہذا حق اللہ بھی اس میں شامل ہو گیا، اور ایسا آدمی دونوں جرائم کی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور یہ جرائم بھی ایسے ہیں کہ اگر کسی پر حد لاگو ہو گئی تو اب اگر وہ معافی بھی کر لے اور معافی بھی طلب کر لے، اس کے باوجود حد جاری ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چوری کر لے اور چوری کرنے کے بعد جس کا مال چوری کیا اس سے معافی مانگ لے اور وہ اسے معاف بھی کر دے، اس کے باوجود اس پر حد جاری ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی پر قصاص کی حد لاگو ہو اور جس کا اس نے قتل کیا اور وہ مقتول کے ورثہ اگر اسے معاف بھی کر دیں، تو اگرچہ قصاص میں قتل تو نہیں کیا جائے گا، لیکن قاضی تعزیراً ضرور سزا دے گا، اگرچہ اس نے مقتول کے وارثوں نے اپنے مقتول کا خون معاف کر دیا، لیکن قاضی دیکھے گا کہ چونکہ یہ آدمی قاتل ہے، دوسرے لوگوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر تعزیراً کوئی سزا لاگو کی جائے تاکہ آئندہ وہ ایسا جرم نہ کرے۔ تو یہ جرائم ایسے ہیں کہ اگر لوگ جرم کرتے ہیں، اگر لوگ گناہ کرتے ہیں، تو ان جرائم کو اگر لاگو کر دیا، ان سزاؤں کو اگر لاگو کر دیا جائے اور اسلامی نظام اگر نافذ ہو جائے، تو عزیزان محترم، ہم اور آپ ایسے آسمانی آفاتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر جرم کی سزا مل جائے، اس کے بعد جرائم ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس طریقے سے عذاب نہیں آتا۔ اب آئیے، جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور مختصر اس کی تفسیر جو مفسرین نے بیان فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، من فوقكم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم اور تمہارے پاؤں کے تلے سے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، اور تمہیں بھڑا دے یعنی تمہیں لڑا دے دو مختلف گروہ کر کے، اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم یہ سمجھے کہ ہم اس بات پر قادر نہیں کہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب نازل کریں یا تمہارے پیروں کے نیچے سے تم پر عذاب نازل کریں یا تمہارے گروہ بنا کر اور آپس میں تمہاری لڑائی کروا دیں اور ایک کو دوسرے کی سختی کا مزہ چکھا دیں. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے تمہیں بتاتا ہے, اشارے دیتا ہے, سمجھاتا ہے کہ کہیں تم سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نافرمانیوں پر ہمیں متنبہ کیا اور بتایا کہ ایسا ہرگز مت سمجھنا کہ جو تمہارے جی میں آئے تم کرتے چلے جاؤ, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے چلے جاؤ اور یہ سمجھو کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ جب نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس امت پر خسف یعنی زمین کا دھسنا, زمین میں غرق ہونا, یہ عذاب میری امت پر نہ لانا اور مسخ کو معاف فرما دے, لوگوں کی شکلوں کی تبدیلی کو معاف فرما دے. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا اور اس امت محمدی میں یہ دو عذاب نازل نہیں ہوں گے. اور ایک روایت میں یہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعائیں فرمائیں, ایک یہ کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس امت میں قحط کو عام مت فرما اور غرق کا عذاب میری امت پر نازل نہ فرما اور جنگ و جدال سے میری امت کو محفوظ فرما. تو فرماتے ہیں کہ دو دعائیں قبول ہوئیں اور ایک دعا سے حضور کو روک دیا گیا کہ یہ دعا آپ نہ مانگیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ تم یہ مت سمجھنا کہ اگر تم میری نافرمانی کرو تو میں اس بات پر قادر نہیں کہ تم پر عذاب نازل کروں. فرمایا کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ تم پر آسمان سے اوپر سے نہ عذاب نازل کروں یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب نازل کروں یا تمہارے گروہ بنا کر اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑا کر اور ایک کی سختی دوسرے کو بتا کر تم پر عذاب نازل کروں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عذاب کب نازل ہوتا ہے. ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس کو نہیں روکتی تو پھر اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے ان پر عذاب نازل فرماتا ہے. یعنی اگر کوئی اور گناہ کرے ہم یہ سوچیں کہ گناہ تو وہ کر رہا ہے اس کا عذاب اسے پہنچے گا اور ہم اسے نہ روکیں, باوجود قدرت ہوتے ہوئے ہم نہ روکیں, تو عزیزان محترم حدیث شریف میں فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم پر ان کے مرنے سے پہلے عذاب نازل فرمائے گا. حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں اس آیت مقدسہ کو نقل کرنے کے بعد فرمایا, کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا جو قادسیہ میں موجود تھے اور ان سے فرمایا کہ تم نضلہ بن معاویہ کو حلوان کی جانب روانہ کرو اور وہاں لشکر کشی کریں. وہ حضرت نضلہ بن معاویہ کو وہاں بھیجا گیا اور انہوں نے وہاں فتح حاصل کی. کامیابی حاصل کرنے کے بعد ایک پہاڑی کے دامن میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد جب نماز کا وقت ہوا, اذان جب کہی, جب اذان کا ایک لفظ کہتے اس کے جواب میں کہیں سے ایک جواب آتا, ایک بہت ہی عمدہ جواب اس اذان کے الفاظ کے جواب میں آتا. پوری اذان کہنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کوئی جواب دینے والا نظر نہیں آ رہا تو آواز دی کہ اے اللہ کے بندے تمہاری آواز تو تم نے سنا دی, اپنا اچھا کلام تو ہم تک پہنچا دیا, اب اپنی زیارت بھی ہمیں کروا دو. کہتے ہیں کہ ایک ضعیف العمر شخص جس کی داڑھی کے سر کے بال سفید وہ سامنے آتا ہے اور یہ کہا کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عمر طویل کی دعا دی تھی لہذا میں آج تک زندہ ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں زیارت نہیں کر سکا لیکن حضرت عمر کو میرا سلام کہنا. اور اس کے بعد کہا کہ یاد رکھو کہ قیامت قریب ہے، اور جو باتیں میں تمہیں بیان کر رہا ہوں جب ان باتوں کو دیکھو تو اس سے دور بھاگنا، اتنا دور بھاگنا، اتنا دور بھاگنا کہ اس کی گرد بھی نہ پہنچے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب مرد مرد سے اور عورت عورت سے اپنی خواہش کو پورا کرے، جب لوگ اپنا نسب بدلنے لگ جائیں، جب چھوٹے بڑوں کی عزت کرنا چھوڑ دیں، بڑے چھوٹوں پر رحم کرنا چھوڑ دیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا لوگ چھوڑ دیں، یعنی نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں، اور علماء دنیا کی خاطر علم حاصل کریں، سردیوں کے موسم میں بارشیں ہونے لگیں، اولاد والدین پر غصہ کرنے لگ جائے، برے لوگوں کی کثرت اور مخلصین کی قلت ہونے لگ جائے، مضبوط ترین عمارتیں بننے لگ جائیں، خواہشات کا اتباع کرنے لگ جائیں، دین کو دنیا کے بدلے بیچنا شروع ہو جائے، قتل معمولی سی بات ہو جائے، قتل کرنا بالکل معمولی سی بات بن جائے، قطع رحمی عام ہو جائے، لوگ اپنے اعمال کو چھوڑ کر ظاہری طور پر کام کرنے لگ جائیں، بلند مینار تعمیر کریں، مسجدوں کو بنائیں سنواریں، مصحف کو سنواریں، مصحف کو اچھے جزدان میں رکھ کر رکھیں لیکن اس پر عمل نہ کریں، رشوت اور سود یہ عام ہو جائے، مالداروں کی عزت ہو جائے اور عورتیں شہ سواری کرنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے اور اب اس سے تم لوگ دور بھاگنا۔ ذرا ان ساری باتوں پر جو تقریباً 20 بنتی ہیں اگر ہم غور کریں عزیزان محترم، تو آج تقریباً یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، تو کیا ہم ان باتوں سے بچ پا رہے ہیں؟ اگر ہم بچنے کی کوشش کر کے بچ بھی لیتے ہیں لیکن کیا ہم دوسرے لوگوں کو اس سے بچا سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں تو نہ ہم لوگوں کو محفوظ کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو صحیح معنی میں ان چیزوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو پھر جان لو کہ قیامت قریب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پھر انہی باتوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ کہی گئی کہ قتل کرنا یہ بالکل معمولی بات ہو جائے، کوئی بات ہی نہیں کہ انسان کا قتل کر دیا جائے۔ عزیزان محترم، خوب یاد رکھیے کہ انسان کا قتل یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بدترین جرم ہے کہ خانہ کعبہ پر انسانی خون کی حرمت پر فوقیت دی گئی، کہ انسانی خون کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے زیادہ ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے ایک جان کو بغیر کسی جان کے قتل کیا یا زمین پر فساد برپا کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها، اور جس نے ایک جان کو مرنے سے بچا لیا، ایک جان کی حفاظت کر لی، فکأنما احیا الناس جميعا، وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام انسانوں کی جانوں کو بچا لیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ انسان کے قتل کی، انسان کے خون کی کیسی حرمت ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں انسان کو قتل کرنا عزیزان محترم کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ نے گزشتہ دنوں اس شہر کراچی میں دیکھا کہ ایک ایک دن میں 40-40 لوگ قتل کیے گئے، اور ان کا قصور کیا تھا؟ کوئی ان کا قصور نہیں تھا، ان کا قصور یہ تھا کہ یہ فلانی بولی بولتا ہے، ان کا قصور یہ ہے کہ یہ فلانے قوم سے تعلق رکھتا ہے، صرف اس بات پر ان کو قتل کر دیا گیا، اور اس بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، اس طریقے سے قتل کیا گیا کہ ان کے اعضائے جسم ان کے جسموں سے جدا کر دیے گئے، ان کے سر ان کے تنوں سے جدا کر دیے گئے، اس طریقے سے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ عزیزان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جب قوموں نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ اور یہ واقعات بیان کرنا صرف قصے اور کہانیاں بیان کرنا نہیں، عزیزان محترم، یہ ہم اور آپ، ہمارے لیے اس میں عبرت اور نصیحت ہے کہ ہم ان واقعات کو پڑھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کریں، کیسے کیسے عذاب گزشتہ امتوں پر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کا کام کیا، لیکن اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بالکل انگلیوں پر گننے کے لائق، اور چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی کو جلال آ گیا اور اس نے ان کے خلاف دعائے ضرر فرمائی۔ ان کی دعائے ضرر کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا پانی اور سیلاب کا عذاب نازل کیا کہ پوری پوری بستیوں کو ملیا میٹ کر دیا، کوئی اس طوفان سے نہیں بچ سکا سوائے ان کے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بچایا اور جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں آ گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ پانی کتنا زیادہ تھا، فرماتے ہیں کہ 40-40 گز تک کی موجیں تھیں اور پہاڑ کے پہاڑ اس میں غرق ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب، جب لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، آپ کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا، جب لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی اور نافرمانی پر جب آمادہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ہوا کا عذاب نازل فرمایا اور 7 دن اور 8 راتیں مسلسل ایسی ہوا چلی کہ بڑے بڑے طوی ہیکل اور جاندار اور وزن کے اعتبار سے بڑے بڑے سامان جانور وہ سب ہوا میں معلق ہوتے اور معلق ہونے کے بعد پہاڑ سے ایسے ٹکراتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے، پوری پوری بستیوں کو زیر و زبر کر دیا اس عذاب نے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ ان کی بات نہیں مان رہے، لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے، ان کی نافرمانیاں اسی طریقے سے جاری ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو ان لوگوں پر 7 دن تک پانی کا ایسا عذاب آیا کہ ان کی گردنوں تک پانی بھر گیا اور لوگ پریشان ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم آج کے بعد ایسی نافرمانی نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ عذاب ٹل گیا۔ پھر لوگوں نے نافرمانی شروع کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائے ضرر فرمائی، ان لوگوں پر ٹڈیوں کا عذاب آ گیا، ایسا عذاب کہ ٹڈیاں ان کی ہر چیز کھا گئیں، وہ کھانے کے لیے محتاج ہو گئے، پریشان ہو گئے، تڑپنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، اب ہم ایسی نافرمانی نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ عذاب ٹل گیا۔ پھر نافرمانی شروع کر دی، اللہ تبارک و تعالی نے چچڑیوں کا عذاب نازل فرمایا۔ یہ ایک ایسا چھوٹا جانور ہے جو جانوروں کا خون چوس لیتا ہے، یہ جانور اس طریقے سے اور اتنی تعداد میں آئے کہ لوگوں کے چمٹ گئے اور ان کا خون چوسنے لگ گئے۔ وہ پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے، پھر توبہ کرنے لگے، پھر حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی، وہ عذاب بھی ٹل گیا۔ اس کے بعد پھر نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالی نے مینڈک کا عذاب ان پر نازل فرمایا۔ پھر نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے خون کا عذاب نازل فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پورا دریائے نیل خون ہو گیا اور جہاں سے کافر پانی لیتے وہاں پانی کی بجائے خون نکلتا، گھروں کے مٹکوں میں سے پانی نکالتے تو پانی کی بجائے خون نکلا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے عذاب نازل نہیں فرمائے۔ تو عزیزان نے محترم، یہ سارے قصے نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک عبرت کا سامان ہے، ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح نہ کی تو جو عذاب آج آپ دیکھ رہے ہیں، کل جو آج ہمارے بھائی اس میں مبتلا ہیں، کل ہم بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور میں نے یہ کہا کہ جتنی باتیں اس میں بیان ہوئی اس میں قتل کو بالکل معمولی تصور کر لیا گیا، حالانکہ قتل انسانی عزیزان محترم یہ بدترین جرم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت آدم علیہ السلام، ان کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بھی مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل تھا، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جہاں ولادت کا سلسلہ کچھ اس طریقے سے ہوتا کہ ایک حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، دوسرے حمل میں پھر اسی طریقے سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، لہذا پہلے حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا، اور اسی طریقے سے دوسرے حمل کی لڑکی کا پہلے حمل کے لڑکے سے نکاح ہوتا۔ یہ طریقہ رائج اس میں ہوا، اور چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل کا نکاح اس لڑکی سے طے ہوا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، اور قابیل کا نکاح اس لڑکی سے طے ہوا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ لیکن قابیل خود بھی خوبصورت تھا، جو لڑکی اس کے ساتھ پیدا ہوئی وہ بھی خوبصورت تھی، تو قابیل نے یہ کہا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری بہن ہے اور تمہارا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا، وہ نہیں مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم دونوں قربانی دو، اور جس کی قربانی مقبول ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ حق پر ہے۔ چنانچہ قابیل نے کچھ گیہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کیے، اور حابیل نے ایک بکری اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کی۔ اور ان دنوں میں قسم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنی اپنی قربانی کا سامان سامنے رکھ دیا جاتا، اور جس کی قربانی قبول ہوتی تو آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی اور وہ اس قربانی کے سامان کو اٹھا کر کے لے جاتی۔ جب دونوں کے سامان رکھ دیے گئے، قابیل نے گیہوں رکھے، حابیل نے بکری رکھی، اور دونوں نے سامنے جب سامان رکھ دیے، اب حابیل کی بکری آسمان سے آگ آنے کے بعد اس کو اٹھا کر کے لے گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ حابیل حق پر ہے، اور حابیل کا نکاح اس لڑکی سے ہوگا اور قابیل کا نکاح اس لڑکی سے نہیں ہوگا۔ قابیل نے جب یہ دیکھا تو اس نے اس غصے کی آگ میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ وہ پہلا دنیا کا قتل تھا کہ جو قابیل نے حابیل کا کیا، اور قتل کرنے کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ قابیل نے اپنے بھائی کی لاش اپنی پیٹھ پر اٹھائی اور 7 دن تک گردش کرتا رہا کہ اب میں کیا کروں، اس لیے کہ اس وقت تک کسی کا نہ قتل ہوا تھا نہ کسی کا انتقال، اب مردے کو دفن کیسے کیا جائے یہ معلوم نہیں تھا۔ قابیل 7 دن تک لاش کو لیے پھرتا رہا، اور ایک جگہ اس نے یہ دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ایک کوے نے دوسرے کو مارا، اور جب وہ کوا مر گیا اس نے زمین کریدی، اور زمین کریدنے کے بعد اس کوے کو اس میں دفن کر کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اب قابیل افسوس کرنے لگا کہ ہائے افسوس، مجھ میں تو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ جتنی اس کوے میں ہے۔ اور اس کے بعد اس نے حابیل کو وہاں دفن کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو پھر نکال دیا، اور وہ عدن یمن کے شہر عدن چلا گیا، اور وہاں جانے کے بعد شیطان نے بہکایا کہ تمہارا بھائی حابیل یہ آگ کی پوجا کرتا تھا، جبھی تو آگ اس کی تخم کو اٹھا کر کے لے گئی۔ چنانچہ قابیل نے آگ کی پوجا شروع کر دی، کافر ہو گیا، اور اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے ایک اندھے بیٹے نے پتھر مار کر اور اس کو مار دیا، اور اس طریقے سے قابیل مر جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ انسانی جان کو قتل کرنا یہ کیسا جرم ہے، ایک تو یہ کہ یہ پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا، لہذا ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے کہ عورت کی وجہ سے قتل اور فساد برپا ہوتا ہے۔ دوسری بات حسد کی وجہ سے ایسا ہوا، قابیل نے یہ دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اسے حسد ہونے لگا، اس نے دیکھا کہ اس کے حصے میں خوبصورت لڑکی آئی، اسے حسد ہونے لگا، تو حسد کی آگ میں گرفتار ہو کر قابیل نے یہ اقدام کیا، اور تیسرا نتیجہ یہ ہوا کہ قتل کرنے کے بعد وہ کافر ہو گیا۔ اگر کوئی قتل کے جرم میں ملوث ہے، اگر کوئی قتل کرے تو اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہونا، عزیزان محترم یہ یقینی نہیں کہ قابیل نے جب قتل کیا تو وہ کافر ہو کر کے مرا۔ تو آپ نے دیکھا کہ انسانی جان، انسان کا خون کی حرمت کیسی ہے، لیکن آج ہم نے اسے فراموش کر دیا۔ آج انسان کا مارنا، عزیزان محترم، کوئی بات نہیں رہ گئی، بالکل معمولی بات ہے کہ بغیر کسی وجہ کے آج انسان کا خون ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے جو عرض کیا کہ یہ جو آفات ہم پر مسلط ہیں، جو عذاب عزیزان محترم آج ہم پر ہے، اس عذاب کے چھٹکارے کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سے ہوا ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ان گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتن نصوحا، توبہ ایسی کرو کہ آئندہ کو نصیحت ہو جائے۔ اگر ہم نے ایسی توبہ کر لی تو عزیزان محترم یہ عذاب ہم سے ٹل سکتا ہے، ہمارا ظاہر بھی سمر سکتا ہے، ہمارا باطن بھی سمر سکتا ہے۔ اور آج ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے، صرف اعلان توبہ سے کام نہیں چلے گا، اپنے معاملات کو بدلنا ہوگا، اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی اور عوام کی خدمت کے لیے لگنا پڑے گا۔ دیکھا نہیں کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا کیا معاملہ تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا احساس ذمہ داری، عزیزان محترم غور فرمائیے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر عمر کے دور خلافت میں ایک خارشی بکری کہ جس کو خارش ہو گئی ہو اگر وہ علاج نہ پا سکے تو کل قیامت میں عمر سے اس کی بات پرس ہوگی۔ آج کتنے لوگ بے گناہ مر رہے ہیں، کتنے لوگ بے علاج مر رہے ہیں، کیا ہمارے حکمراں سوچتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ، اللہ اکبر، ہمارے حکمرانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی پریشان حال تو نہیں، کہیں کوئی مصیبت زدہ تو نہیں کہ اس کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے تھے کہ ایک مکان سے تکلیف کی آواز آئی، ایک مکان سے کسی کے کرہنے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دستک دی، جب صاحب مکان باہر آئے ان سے کہا کہ بھائی کیا کچھ تکلیف میں ہو، مجھ سے کہو میں حاضر ہوں تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی کام نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے حالات کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ یقیناً یہ پریشان حال ہے لیکن کسی وجہ سے اپنی پریشانی بیان نہیں کر رہا۔ آپ نے اصرار کیا کہ بھائی بتاؤ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میری بیوی کے یہاں ولادت متوقع ہے، اس وقت بچے کی ولادت ہونے والی ہے اور میری بیوی درد ذی کی وجہ سے تکلیف میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے گھر گئے اور گھر سے اپنی اہلیہ کو لیا، اپنی اہلیہ کو ساری بات سمجھائی اور ان کے گھر کے اندر بھیجا اور کھانے کا سامان لے کر اور خیمے کے مکان کے باہر بیٹھ کر آپ ان دونوں کے لیے کھانا پکانے لگ گئے۔ اور کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے آواز دی کہ یا امیر المومنین اپنے ساتھی کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اب اس آدمی نے سنا کہ یا امیر المومنین، یہ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی اور میرے لیے کھانا پکا رہا ہے، بڑے شرمندہ ہوئے اور حضرت عمر کا احسان مند ہونے لگے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو میرا کام ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے حکمراں اسلامی امیر المومنین ان کا کیا معاملہ تھا، لیکن آج ہمارے حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ قوم یہاں مصیبت میں گرفتار ہے اور ہمارے حکمراں ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور عزیزان محترم صرف حکمرانوں پر نہیں، ہمیں اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، مجھے اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے، آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ جب تک من حیث القوم ہم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا تو عزیزان محترم ایسے مصائب اور ایسی آفتیں آتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں سے ان آفات کو ٹال دے اور تمام مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔